Begin van woensdag 7 december. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Kaag van Financiën is niet te spreken over de houding van Hongarije. Dat land weigerde vandaag bij een overleg in Brussel in te stemmen met een vastgesteld bedrag van 18 miljard euro voor een fonds voor Oekraïne. En daardoor is dat fonds voor Oekraïne nog steeds niet rond. En mogelijk wordt het fonds nu zonder Hongarije opgericht. Marokko staat zaterdag tegenover Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Portugal won met 6-1 van Zwitserland. Vanmiddag versloeg Marokko Spanje. Na de reguliere speeltijd stond het 0-0. En Marokko won de strafschoppenserie met 3-0. De ME heeft in een aantal steden ingegrepen waar Marokkaanse fans de WK-overwinning van hun land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Vele honderden fans waren de straat opgegaan met fakkels en vlaggen. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam was het onrustig. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid vraagt aan ziekenhuizen om geplande operaties uit te stellen en alleen nog spoedeisende hulp te verlenen. Zo hoopte de Oekraïense regering de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Die kampt met stroomuitval door Russische raketaanvallen op de elektriciteitsvoorziening. Het paard Salinero, waarmee Ankie van Grunsven in 2004 en 2008 Olympisch goud op de dressuur won, is overleden. Dat meldt de Amazone op haar Instagram-pagina. Van Grunsven won met Salinero ook meerdere titels op Europese en Nederlandse kampioenschappen. En de combinatie pakte op de Wereldruiterspelen in 2006, het WK van de hippische sport, twee keer zilver en eenmaal goud. Salinero nam na de Olympische Spelen in Londen in 2012 afscheid. Hij is 28 jaar oud geworden. Het weer. Vannacht vooral buien langs de kust en de temperatuur gaat dan richting vriespunt. Het kan nevelig worden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een pianist heb ik vannacht op bezoek. Eentje die prijs heeft gewonnen. Eentje die een serie mag maken in het Concertgebouw. Eentje die het conservatorium afkwam met een 10 als eindcijfer. En ik weet niet hoe het bij anderen werkt, maar in mijn hoofd heb ik dan meteen een beeld, een plaatje. Van een pianist dus, die doet wat hij doet. Piano spelen, dag in dag uit, uren achter elkaar. Een monomaan iemand, misschien helemaal niet zo prettig om bij in de buurt te zijn. Maar deze pianist is anders. Thomas Beyer zit hier naast me. En ja, hij is pianist en ja, hij zal vast enorm veel piano spelen om zo goed te blijven als hij is. En om ook nog beter te worden. Maar mijn gast van vandaag doet ook zoveel andere dingen. Zo is hij componist, waarvan je nog zou kunnen zeggen dat het in het verlengde ligt van piano spelen. Maar daarnaast is hij ook schrijver, tekenaar en animator. Zo heb ik vandaag heel wat tijd doorgebracht op het Instagram-account waar mijn gast zijn tekeningen en animaties aan de wereld toont. Aardappels tekent hij vooral. Waardoor ik het beeld dat ik had van aardappels ook al bij heb moeten stellen. Want zijn aardappels hebben karakter. Ze maken dingen mee en laten je bovenal grijnzen. Kortom, het zijn aardappels waar je best bij in de buurt zou willen zijn. Wat dat betreft lijken ze waarschijnlijk wel wat op mijn gast van vannacht. Thomas Beyer is geboren in 1988. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ik hoorde dat jij vandaag een piano hebt uitgekozen. Klopt, ja. En niet in de winkel? Nee, in het Concertgebouw. Ik heb een concert daar over anderhalve week. En daar hoort dan bij dat ze hebben natuurlijk een aantal hele prachtige vleugels. Dus, ja, hoeveel hebben ze er? Nou, ze hebben er al een stuk of 6, denk ik. Maar die nu dus in de grote zaal staan. Ik kon nu kiezen uit 2. En die staan dan voor je klaar in ja, de zaal? Ja, die staan dan mooi op het podium. Dus dan loop ik de hele tijd heen en weer. En dan speel ik een akkoord op die. En dan speel ik datzelfde akkoord. Probeer ik dan precies ook hetzelfde te spelen qua vergelijking. Dus ik ren dan heen en weer over het podium van de ene naar de andere piano. En waar ben je dan naar op zoek? Ik zoek twee dingen vind ik eigenlijk belangrijk. Eén is dat ze echt een lange, verdragende toon hebben. Dus dat je de mensen op de achterste rij ook bereikt. Is dat iets anders dan een piano waar je gewoon heel hard op kan spelen? Ja, dat is meer. Het is meer een ja, moet je zeggen, een pregnante toon eigenlijk. Dus ja, ik bedoel, als je gewoon heel hard op speelt, dan horen ze het op de achterste rij wel. Maar het moet een klank zijn die toch heel die mooi en veelzeggend blijft. Dus ook als je heel zachtjes de ja, precies. Aanslaat. Ja, dus een lange, lang, een verdragende klank. En een bepaald soort. Er moet ontzettend veel nuance zitten tussen heel zacht spelen en heel zacht spelen. Daar zitten ook nog zo ongeveer 848 schakeringen tussen. Wat, en die moet hij allemaal hebben. Wat is heel zacht spelen en wat is heel zacht spelen? Ja, dat, dat zijn kleine nuances eigenlijk. Maar daar valt toch zoveel mee te kleuren. Eigenlijk, dat vergelijk het ook met kleuren. Ik bedoel, je hebt hoeveel verschillende soorten kleuren, verschillende soorten blauw heb je wel niet. Ja, de een lijkt misschien op het, maar toch iets. Een schilderij wordt ook interessant als je heel veel verschillende tinten die misschien op elkaar lijken. Maar, dus maar, dat zoek maar ik. Bij kleuren is het ook weer zo. Als je een doos potloden hebt en er zitten 100 kleuren in, dan kan je elke kleur ook weer heel zachtjes over het papier laten gaan. Ja, en mengen natuurlijk. En ja. Dat kunnen dus hele goede vleugels ook. Daar kun je op de een of andere manier ook dat die ja hoe dat precies, want de vleugel blijft toch ook eigenlijk gewoon een mechanisch ding van hout, dus hoe dat toch precies werkt, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat heeft ook iets mysterieus, maar je bent vandaag gewoon heen en weer gelopen over het podium, ja, van het concert. Nou was dit een hele moeilijke keuze eigenlijk, want ja, dit was een beetje alsof je moet kiezen tussen een Ferrari en een Aston Martin. Dus ze zijn allebei fantastische vleugels, maar toch met allebei een heel ander karakter. En ja, dat duurde toch wel even voordat ik eerst dacht, het was wel grappig. Ik begon op de 1, daar heb ik zo 10 minuten op gespeeld. Dan wen je dus ook aan zo'n instrument. Dan leer je een beetje spelen wat je er allemaal op kunt. En als je dan de volgende neemt, dan is de eerste reactie toch, Is anders. Maar als je met die was begonnen, dan was dat ook gebeurd. Dus dan moet je eerst die ook weer leren kennen. En dan, nou, uiteindelijk. Ja, je moet toch kiezen. Of ik moest in het concert ook heen en weer blijven rennen. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar doe je zoiets in je eentje? Mijn agent, Idelijne, die was er ook bij. Die heeft hele goede oren. En de technicus is bijna eigenlijk. Doet hem bijna tekort. Dat is Michel Brandjes. Dat is een levende legende in het pianoland. Dat is een soort pianotovenaar die eigenlijk een soort vleugelfluisteraar is. Die man die kan zo toveren met en ze ook helemaal naar je hand zetten. En dat je vraagt, dan kun je hier de schakering in het middenregister misschien een heel klein beetje helderder maken. Nou, dus een al bestaande piano, die kan hij nog voor jou aanpassen. Ja, ongelooflijk wat hij allemaal kan. Dus die was er ook, en die heeft ook hele goede oren, uiteraard. Dus die hebben een beetje meegeluisterd. En denk je ook aan wat je gaat spelen? Pas je daar je piano op aan? Of is het gewoon, dit vind ik lekker klinken? Ja, bijvoorbeeld, de vleugel die ik uiteindelijk heb gekozen, die heeft een iets warmere gloed eigenlijk in de klank dan de andere. Maar die andere, die heeft weer een helderder, die toon is helderder. Alsof het licht daarvan wat witter is. En van die andere is het meer, ja, gewoon een warmer licht. Ik begin dat concert met Schubert. Daarvoor is die warme en een beetje intiemere klank heeft. Die is eigenlijk duidelijk geschikter. Maar na de pauze is er weer Spaanse muziek. En ja, dan wil je toch iets meer. Daar zou ik eigenlijk die andere dan misschien toch weer. Dus dan moet je weer afwegen wat luistert nauwer. Of wat is. Bij die Schubert vind ik het echt belangrijk dat die vleugel helemaal aansluit op. Omdat Schubert aan het begin zit. En omdat je dan kan denken, oké, maar dan heb ik de mensen alvast. Niet eens per se daarom. Maar bij Schubert is het. Dat is ook zo verbonden met het karakter van de klank. Meer dan bij die Spaanse muziek toch eigenlijk. Dus bij die Schubert vind ik het echt belangrijk dat die vleugel echt precies past bij die muziek. En ik zou bijna kunnen zeggen, bij die Spaanse muziek kan ik er zelf misschien wat meer aan sleutelen. Ik begreep dat de meeste concertvleugels zijn Steinway's type D. Ja, dat is om de een of andere reden heeft Steinway. Nou, ze hebben geen monopolie, maar in 9 van de 10 concertzalen vind je een Steinway D. Dat is, waarom is dat? En wat is een Steinway type A? Die is een stuk kleiner. De D is de grootste. Oh. Ja, soms is stil. Soms werkt het echt zoals bij auto's. Ja. En dan heb je nog de New Yorkse Steinways en de Duitse Steinways. Hoor je daar verschil tussen? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet dat er inderdaad twee fabrieken zijn in New York en Hamburg. Maar wat het verschil daar... Dat weet ik eigenlijk niet. Je bent niet iemand die in zo'n spelletjesprogramma... zo'n werden dat-achtige show met een blinddoek om zijn ogen... zou kunnen zeggen, deze komt uit New York. Nee. Sommige bevriende pianisten die lopen overal waar ze komen... met een klein boekje rond waar ze ook de serienummers van de vleugels in opschrijven. En die vinden dat heel... Dat heb ik eigenlijk niet zo erg. En heb je thuis een... Een Bechstein heb ik thuis. En hoe werkt dat dan? Want ik neem aan dat je thuis gaat... oefenen voor je komende concert op een andere piano. Ja. Ja, nee, dat is waar. Maar uiteindelijk... En zo ver ligt het ook weer niet van elkaar af. Ik bedoel, en daar komt ervaring mee dat je... Pianisten zijn ook gewend dat ze ergens komen. En ja, je moet er soms ook maar kijken wat er staat voor een instrument. Nou, om maar even bij malle auto-vergelijkingen te houden. Zo'n Bechstein is inderdaad wel iets heel anders dan een Steinway. Maar het is ook op een gegeven moment... dan met een auto is het ook... Het heeft een gaspedaal en een stuur, dus je rijdt er gewoon mee weg. Nou, het is een beetje een banale vergelijking, maar... Wat ga je doen in het concertgebouw? Ik begin met Schubert. Dit concert over anderhalve week bedoel je? Ja, die van 18. Ja. Want je hebt een hele serie, toch? Je mag er van alles. Zeker, ja. Ja, het zijn allemaal hele verschillende soorten concerten. Over anderhalve week is eigenlijk een vrij traditioneel piano recital. Met ook een gevarieerd programma. Dus het begint met Schubert. Dan een heel bijzonder stuk van de Nederlandse componist Rudolf Escher. Die ongeveer nooit op het programma staat. Die wordt heel weinig gespeeld. En dat vind ik volslagen onterecht. Dat is echt een groot componist. Dus ik ben heel blij dat ik... het is een geweldig stuk. Arcana heet het, geschreven in 1944. En ook een aangrijpend stuk. Escher heeft zelf een kort voorwoord in de partituur. En zegt, Arcana heet het dus. Arcanum is Latijn voor geneesmiddel. En hij zegt, de inspiratie van het componeren... bleek een geneesmiddel in die zwarte dagen... Hij noemt het de tijden van gemechaniseerde terreur. En die duisternis heeft ook absolute sporen in dat stuk nagelaten. Maar ik neem aan dat hij het daarmee had over de Eerste Wereldoorlog. De Tweede. Oh. Sorry, 44. 44. Ja. Door die duisternis in dat stuk des te aangrijpender is het. Eindigt met een soort explosie van licht en moed. Ik vind het een buitengewoon aangrijpend stuk. Ik heb een klein stukje klaarstaan van Arcana. Als je wil, kunnen we daar even naar gaan luisteren. Graag. Ja, het is deel 2. Thank you. natuurlijk een kleine schande dat we hem onderbreken. Ach. Maar ik wil ook graag verder met je praten. Want dit ben jij. Mm-hmm. Op de piano. Hoe lang geleden is dit? Dat is 10 jaar geleden. Of 9 jaar geleden, geloof ik, ja. En jij zegt net even tegen mij, wat speel ik snel? Ik speel het nu ietsje minder snel, inderdaad. Dan kun je het beter horen, namelijk. er gebeurt zoveel in dat stuk. Ik vind het eigenlijk iets te snel, als ik dit nu zo terughoor. En ik denk dat Escher dat trouwens ook zou vinden. Hij schrijft boven de partituur tempo-aanduiding allegro molto en dan tussen haakjes non presto. Dus hij wil het gewoon niet te snel. En ik vind dit eigenlijk iets te snel. Waarom heb je dat dan toen zo gedaan? Ja, toen vond ik dat waarschijnlijk... je verandert ook. Het is heel grappig hoor, om soms opnames van jezelf dan terug te luisteren. Helemaal als het na lange tijd is. Zelfs een keer gebeurd dat ik mezelf niet herkende. Dan zat ik in de auto. En er was een intermezzo van Brahms op de radio. En ik dacht eerst van, goh, dat is wel mooi gespeeld. Beetje langzaam. Toen vond ik het weer te langzaam. En wie zou dat zijn? En even later dacht ik, nou, dat is toch wel erg sentimenteel. Maar wie is dit in godsnaam? Toen was ik het zelf dus. En als je dan van jezelf denkt, jezus, wat ben ik sentimenteel. Baal je er dan van dat je dat zo opgaat? Of zoals nu, van jeetje, wat was ik snel? Nee, dat niet. Nee, ik denk ook, dat deed ik toen zo. En nu doe ik het zoals ik het nu doe. En over 10 jaar doe ik het misschien ook weer anders. Dus ik denk als je... Dat is ook, lijkt me ook wel goed als je jezelf toestaat om je mening soms bij te stellen. Het is ook... anders word je helemaal gek ook, denk ik. Als ik nu mezelf zou gaan kastijden, omdat ik dat 9 jaar geleden naar wat ik nu vind te snel doet, nee, dan heb je volgens mij geen leven. Als je nu dat stuk van Escher oefent, weet je het dan nog? Want ik neem aan dat je voor het stuk 9 jaar geleden langdurig hebt geoefend. Mm-hmm. Is dat ergens opgeslagen in jou? Ja, dat blijft toch wel redelijk veel hangen in een spiergeheugen. Dat is heel wonderlijk hoe zo'n spiergeheugen werkt. Als je me nu... nu heb ik natuurlijk weer gestudeerd, maar als je me een half jaar geleden een stuk papier zou geven en zegt, nou, schrijf nu dat stuk van Escher maar eens op, dan weet ik niet hoe ver ik zou komen. Maar ik denk dat als ik dan mijn ogen dicht had gedaan, zou proberen nergens aan te denken en tegen mijn vingers zou zeggen van, nou, speel het nou zelf maar, ik bemoei me er niet mee. Dat er dan toch heel veel blijft hangen. En dat is toch echt een spiergeheugen. Maar daar moet je niet op vertrouwen in een concert. Want en helemaal als je een stuk wat je vroeger veel hebt gespeeld en dan een hele tijd in de kast hebt laten liggen, dan moet je eigenlijk ook wel weer, nou, bijna bij wijze van spreken bij nul beginnen. Want ja, je kunt er niet op vertrouwen van, ik weet het wel ongeveer, want dan komt ongetwijfeld het moment. En dat is trouwens ook niet leuk, want dan vernieuw je je interpretatie eigenlijk ook niet. Als je dat zo doet. Dat heeft ook iets gemakzuchtigs natuurlijk. Dus het is eigenlijk heel leuk om iets wat je vroeger gedaan hebt, om dat weer opnieuw op te pakken en te kijken hoe je dat... en wat er veranderd is. Is het ook een beetje zoals een boek weer eens uit de kast pakken en herlezen? En dat je dan denkt, oh ja, oh, zo ging dat hier. En oh, zo loopt het verhaal daar. Ja, denk het wel, ja. Ja. Ook, nou ja, wat met kunst ook het wonderlijke is dat het met je meegroeit. Dus we kennen allemaal natuurlijk dat we een boek weer eens herlezen en er dan toch een andere, nou, of de hele boodschap anders, dat kan trouwens ook. Maar ja, als je maar lang genoeg wacht, dan, zeker als je iets in je jeugd leest, ja, dat je dan na 20 jaar denkt, hey, verdomd, ja, dat had ik er helemaal niet uitgehaald. Maar ook heel veel nuances die dan toch anders liggen en dat ligt toch, ik bedoel, het boek is hetzelfde gebleven. Maar de persoon die dat leest of de persoon die zo'n stuk speelt, niet. Nee, dus de jongen die non presto las is een ander, ja, dan... Misschien wilde ik ook gewoon een beetje patsen. Kijk eens hoe snel ik kan. En waarom vind jij dat wij Escher moeten horen? Waarom kies je hem? Nou, wat ik wel opvallend vind is dat als ik dat stuk speel, dat mensen dan altijd zeggen, ik wist helemaal niet dat we zo'n grote componist hadden in Nederland. Naast Velink. En Nou, die hebben we dus wel. Rudolf, we hebben er trouwens wel meer hoor. Maar Escher is toch een. Waarom die toch een beetje. Vergetelheid zou ik nou ook weer niet willen zeggen. Er zijn wel een aantal stukken die soms gespeeld worden. Ja, maar dit stuk wat we net hoorden, eigenlijk nooit. Heel zelden. Ja, soms. Eigenlijk zo goed als nooit. Maar het is heel makkelijk om dan te denken, ja, het komt omdat het gewoon niet zo goed is. Want als het goed is, dan hoorden we het wel. Ja, dat is dus toch niet. Dat is dus toch niet zo. En... Maar is het uit te leggen aan een leek, aan mij, wat er dan waar, goed aan waar is? Waar dat door komt, dat het niet vaak gespeeld wordt? Of bijvoorbeeld, waarom het... of waarom het. Nou ja, het zijn natuurlijk twee kanten van dezelfde medaille. Dat je aan mij uit kan leggen waarom het niet vaak gespeeld wordt, maar waarom het toch goed is. Nou, het wordt niet zo vaak gespeeld, omdat pianisten het dus ook vaak niet kennen. En ja, waar dat precies door komt. Ja, goed, er zijn. Hoe heb jij het leren kennen? Mijn leraar die kwam ermee. Een jaar of. Het zal 20 jaar geleden zijn, denk ik. En die. Ik weet nog dat hij. Toen zat ik in de les. Hij had zo'n mooi, zo'n heel ouderwets hard koffertje. Had hij altijd bij zich. En ik zat te wachten op de les. En hij loopt naar het koffertje en doet hem open. En haalt daar een partituur uit. Dat was een zeer humoristische man, Jan Wijn. Dus hij gooide dat voor mijn neus. En zei toen was ik denk ik 16, 17. Dat zat in mijn eerste jaar conservatorium, denk ik. Toen zei hij, als je later groot bent, dan mag je dit studeren. En toen heb ik die partituur geleend en dat thuis doorgespeeld. Want op het moment dat iemand zegt, dit mag je als je later groot bent, dan ja, dacht jij... Ja, nou... dat denk ik natuurlijk van... Maar toen heb ik toch nog wel toch een aantal jaar nog wel mee gewacht. En een studiegenoot van mij, Maarten den Hengst, die heeft het toen wel gespeeld in die tijd. En we hadden ook groepslessen elke week, waarin alle pianostudenten voor elkaar voorspeelden. Dus toen hoorde ik eigenlijk die Escher voor het eerst. En weet je nog wat je vond? Ja, ik vond het meteen. Ik was met stomheid geslagen. Wat een goede muziek is dit, zeg. Dus ik kon niet wachten tot ik later groot was en het dan ook mocht studeren. En als je het nu aan mensen laat horen, zijn ze het dan met je eens? Ik hoor. Nou, vast misschien ook soms niet, maar dat zeggen ze dan niet tegen me. Maar de mensen reageren altijd. Wat ik zei, we wisten niet dat we zo'n geweldige componist hadden. En ook wat een aangrijpend stuk. Misschien ook met in het achterhoofd onder welke omstandigheden dat dus geschreven is. Maar het heeft een... Valt het uit te leggen waarom het goed is? Of is dat ook een kwestie van smaak? Ongetwijfeld, maar ik denk dat wat grote kunst toch kenmerkt is dat het... dat je het gevoel hebt dat het niet anders kan dan zo. En dat kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren. Maar dus eigenlijk een spanningsboog waar je niet aan kunt ontkomen. En ik had de eerste keer dat ik Arcana van Rudolf Escher hoorde... Ik was echt aan de grond genageld. Want je kunt het woord pak je bij je lurven en je kunt het... Je moet erin mee. En goed, dat is natuurlijk iets subjectiefs, maar... Ik kan niet zeggen hoe dat op andere mensen... Het zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die hun schouders ophalen... en zeggen, ik ga maar weer liever naar iets anders luisteren. Ik hoor vaak dat mensen blij zijn om het te hebben leren kennen, dit stuk. En dat vind ik eigenlijk dan iets prachtigs. Zie je het ook als een taak van jou? Ja, een taak. Ik de mensen kennen Swelinck, maar ze moeten ook Escher leren kennen. En daar ga ik me hard voor maken. Ja, nou goed, toch wel eigenlijk. Maar dat komt meer uit mijn eigen enthousiasme voort dan dat ik als een soort missionaris denk, ik moet de mensen Escher brengen. Nee, dat niet. Daar waak ik ook wel een beetje. Of ik denk dat je daarvoor moet waken, zo'n soort houding. Nee, ik ben daar zelf dan heel enthousiast over. En dan wil ik. Dan wil ik dat aan andere mensen laten horen. Ja. De spotlight serie in het concertgebouw. Want je gaat niet alleen de 18e een concert geven. Je gaat nog meer doen. En je hebt ook al meer gedaan. Wat valt er allemaal nog te zien van Thomas Meijer? Een van de concerten waar ik erg naar uitkijk, dat is een hele gekke. Dat is in het voorjaar, ik weet het precies de datum even nu niet. Maar dat is dus ook met animatie erbij. Er is het is in de kleine zaal, het concertgebouw. En boven de vleugel hangt dan een groot scherm. En daar zijn animaties op te zien. Aardappels? Ja, dat weet ik nog niet zo zeker. Oh, je moet ze nog maken? Ik ben er mee bezig. Of er misschien dat er... Misschien dat er ja, er moet wel één aardappel cameo in natuurlijk eigenlijk. Maar dat idee is ontstaan. Het Kalefax Riet Quintet heeft een serie in het muziekgebouw het IJ. Die hebben een jaarlijkse... Het is eigenlijk een eendags festival. Pan heet dat. En dat is een line-up van een stuk of 10, 15 korte optredens. En die vroegen me, dat zijn 2 jaar geleden, denk ik, of ik dus iets wilde spelen, maar ook animatie is daarbij. En ik dacht, ja, wat moet ik dan doen? En wat voor muziek leent zich daar in godsnaam voor? Helemaal als de vraag was ook of het een beetje enigszins hilarisch kon zijn. Oh, ja, je moet grappig zijn. Nou, dat was nu. Verder geen druk, maar. Dat was nu de vraag, inderdaad. Ja, dat is leuk. Iemand eisen dat hij grappig is. Maar toen dacht ik, wat kan ik nou doen? En toen dacht ik, wat nou als ik Satie neem? Want van Satie hebben veel mensen een beeld dat het een soort zacht voortkabbelende melancholische saloncomponist is. Maar het is een totaal absurdistische dadaïst, was die. En wanneer leeft hij? Pak een beet. Zo 1860, 1925. Precieze jaartallen niet, maar... Zo. Toen ongeveer. Ja. En hoe weten we dat hij... Hij was een dadaïst. Hoe weten we dat? Hij hield totaal van absurdistie. Nou, het blijkt al uit de titels van sommige stukken van hem. Bijvoorbeeld, ik heb toen in het muziekgebouw... Dus met die animaties. Overigens, animaties van zeekomkommers waren dat. van Satie speelde ik de driedelige cyclus getiteld Opgedroogde Embryo's. Dat is een drieluik voor piano. En elk deel heeft dus een titel van een van die embryo's. Die heeft hij zelf verzonnen. Ook het zijn embryo's van zelf verzonnen dieren. En daar heeft hij een korte beschrijving ook bij. En de tweede daarvan is een bepaald soort zeekomkommer. Dus nou ja, daar kon ik wel wat mee. En toen dacht ik, dit is leuk. En het publiek vond het volgens mij ook wel grappig. Wat liet je de zeekomkommer doen? Scooterrijden onder andere. Dat lijkt me logisch. Zeekomkommers hebben geen pootjes, toch? Of armpjes? Nee, maar bij jou wel? Stokjes. Ik zit even te denken. Ja, jouw aardappels hebben ook benen. Ja, ik geloof wel dat ik ze inderdaad handjes heb gegeven... om wel dat stuur vast te houden. Nee, goed, ik vermaak me dan uitstekend met dat soort leuke flauwe. Maar als jij de eerste keer zo'n partituur onder ogen krijgt met als titel Gedroogde Embryo's, wat denk je dan? Dan denk ik, dat moet ik spelen. Maar dat moet zeggen, daar moet je ook wel een beetje een soort halve cabaretshow van maken als je dat speelt. Want als je zo'n stuk speelt en je zegt verder niks en je speelt het gewoon, dan zit het publiek zo van ja. Wat was dat? Dus oké, weet je wat? Dan gaan we ook gewoon een stukje gedroogde embryo's luisteren. Maar dan wil ik dat jij hem even inleidt. Oh, heb je dat hier? Gedroogde embryo? Die hebben we. En welke is het? We hebben hem in zijn geheel. Oh, kijk. Dus je mag kiezen. De eerste dan misschien. Dat is het embryo van de... Als ik het goed zeg, is dat de Holoturia. En dat is een soort kreeftachtige... dat is juist die zeekomkommer. En Satie schrijft daarbij dat ze in de baai van ergens een stadje in Zuid-Frankrijk... daar over de rotsen kruipen en een bepaald soort snorrend geluid maken als een kat. Dat schrijft hij dus allemaal in zo'n partituur. Er staan verder trouwens ook hele leuke aanwijzingen in die partituur. In andere muziek staat er bijvoorbeeld... muziek van alle componisten. We gaan eerst even naar luisteren. En dan horen we graag wat er meer in staat. En dan zee komkommer op een scootertje. Ja, dat was er dan boven te zien. Wordt er dan ook gelachen? Er werd behoorlijk hard gelachen, ja. Maar ook bijvoorbeeld wat Satie hier nou doet. Niet gewoon één slotakkoord. Maar hoeveel zijn het er? 27 of zo. Het is een beetje melig ook eigenlijk. Maar toch heel grappig. En overigens waar het nu instartte. Daar staat boven geschreven als aanwijzing dat de pianist dat moet spelen als een nachtegaal met kiespijn. Nou, ja. En dan, hoe doe jij dat dan? Wat, nachtegaal met kiespijn, welk beeld krijg jij dan? Ja, dat is iets... Ik roep die dingen dus er dan doorheen aan het publiek. Wat er, en dat vertel ik van tevoren, van ik ga er dus doorheen roepen. En dat is wat Satie daar opschrijft. Ja, het zijn ook allemaal parodieën. Ik denk die zo ontzettend veel slotakkoorden is een soort parodie op Beethoven, die daar wel eens een handje van heeft. Oh ja, die lust er ook wel pap van. En nou, herinner ik me ook dat nog verderop in die partituur staat ook totaal out of the blue opeens boven een bepaalde maat staat: ik heb geen tabak. En dan 4 maten verder staat: gelukkig rook ik ook niet. Nou ja, als je dat dan, terwijl je aan het piano spelen bent, tegen het publiek, aan het publiek, ik heb dan zo'n microfoon naast me. Dan willen ze wel lachen. Dat vinden ze leuk. Ja. Ik ga even voor ons publiek, voor degene die pas later de radio aan konden zetten, vertellen met wie ik hier zit. Dit is Thomas Beyer. En Thomas is pianist en componist, schrijver en tekenaar en animator. Onder andere van aardappels en zeekomkommers. En hij heeft vandaag een piano uitgekozen voor zijn concert op 18 december in het Concertgebouw. En er komt nog meer aan. Onder andere een concert met animaties. Je hebt het ook gedaan met Stravinsky, begreep ik. Ja. Maar dat mocht niet. Ja, dat is een beetje een... Dan moet ik nog kijken hoe ik dat oplos. Toen COVID begon en de lockdowns, toen we allemaal binnen moesten blijven. Eerst dacht ik, toen mijn agenda dus zo leeg was, dacht ik, nou, mooi, dan kan ik eindelijk het tweede concert van Brahms leren en dit boek lezen en allemaal dat soort dingen. Maar zoals we allemaal ambities hadden. Ja, dat is trouwens met nieuwe stukken instuderen. Dat was heel, daar heb ik dan toch een deadline voor nodig, heb ik gemerkt. Dus met halverwege dacht ik van, dat had toch ook iets deprimerends. Oefenen voor niks. Ja, zo voelde dat een beetje. En het is heerlijk om je in zo'n stuk van Brahms onder te dompelen, hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment of ik ga maar toch nu maar iets anders doen. En ik had al een hele tijd het onzalige idee om het ballet De Sacre du Printemps van Stravinsky, dat gaat over een ritueel in de oertijd, waarin een jonge vrouw wordt uitgezocht door de stam, door het stamhoofd, en die moet zich dan als offer aan de lentegoden, moet ze net zo lang dansen tot ze dood op de aarde valt. Heel gezellig allemaal. Ja, fijn. En ik dacht, ik ga dat stuk, ik ga eigenlijk een choreografie tekenen. En ook, ik heb dat verhaal ook helemaal zo volgen, alleen dan wordt het dus door aardappels gedanst. Heel elegant, waarschijnlijk. Nou, soms wel. Je zou ervan staan te kijken hoe elegant die aardappelen kunnen zijn. En ik dacht, nou, dit leek me gewoon zo'n idioot idee, dat ik dacht, ik begin er gewoon aan. En ik had er zin in om zoiets geks te doen. En toen kreeg ik toch er erg veel lol in. Dus 9 maanden later en 8000 tekeningen verder, toen was dat af. Maar toen kwam inderdaad het euvel dat de erven Stravinsky, die zijn nogal berucht wat betreft een oogje in het zeil houden van wat mensen allemaal met de muziek van Stravinsky uithalen. Nou weet ik niet of er ergens in een clausule staat dat je daar geen aardappelen op mag laten dansen. Maar ik dacht toch, nou eerst dacht ik van, nou, dat zal wel loslopen. Ik kan altijd zeggen, maar het zijn aardappelen. Maar een kennis van mij die daar verstand van heeft, die zei, neem het risico niet, want je krijgt gewoon een claim. Het gaat je geld kosten. Met een rekening wat je ervoor had moeten betalen om dat te gebruiken. En of je die dan meteen maar even wil voldoen. Precies, en dat gaat dan geloof ik per zoveel, per seconde muziek zelfs. En het is een stuk van ongeveer 30 minuten. Ik heb een kleine coupure wel ingemaakt, maar dan nog is het vrij lang. Dus, vrij duur dus ook. Dat zou best wel eens vrij duur kunnen. Ja, ik vind het overigens ook heel goed hoor, dat dat in de gaten wordt gehouden. Maar ja? Ja, ik denk wel dat je. Dat is toch wel prettig dat niet Jan en alle man met. Wat is nu de wet? Hoeveel jaar na? 70 jaar na de dood. En hij is ergens in de jaren 70. Als ik het goed heb, 1971. Of twee, of. Ja, zo begin jaren 70, ja. Nou, dan dus zal je toch meemaken dat je je aardappels naar buiten kunnen. Ja, maar die hebben een houdbaarheidsdatum, aardappelen. maar je vindt dat goed? Ook zo lang na de dood, dat copyright dat erop zit. Nou, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht of ik 70 jaar ook een schappelijk aantal jaren vind. Maar... Ja, je bent zelf natuurlijk ook componist. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel slordig mee ben. Met copyright. Ik stuur gewoon pdf'jes rond. Mag iedereen hebben. Ja. Maar als je... dus als iemand een animatie maakt met... Nou ja, courgettes met jouw muziek eronder, dan vind je dat prima. Dat ligt er sterk aan wat die courgettes doen. Ik denk waterskiën. Dat zou ik dan wel erg... Dat zou ik van harte toejuichen. Ja, want ligt het daaraan van als er leuke of mooie dingen met mijn muziek gebeuren, is het goed en anders liever niet? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, als het onder een sigarettenreclame komt, dan gaan we dat niet doen. Maar nou, zit daar een grens ergens? Nou ja, in principe, het is toch niet zo leuk als je er als mensen, als je zonder dat je het weet, mensen dingen doen met de dingen die jij gemaakt hebt. Ik heb dat eigenlijk nooit meegemaakt hoor. Maar dat lijkt me. Nee, ik zou dat zou ik toch niet zo leuk vinden. Dus je wil even een belletje? Ja, het is wel zo aardig om het te vragen. En dan, ja, nee, nu we het erover hebben, denk ik, misschien moet ik toch eens wat doen aan die pdf'jes rondsturen. Ja. Je gaat morgen een advocaat bellen. Precies, ja. Ik had het in mijn intro over beelden die ik heb bij pianisten. Een van de beelden die ik heb is dat je dan als vierjarig jongetje op een pianokruk wordt neergezet. Waarschijnlijk nog met een kussen erop en misschien nog een kussen. En dat het dan zo begint. Ging het bij jou ook zo? Nou, ik was ietsje ouder, ik was 8. Dat is volgens de boekjes eigenlijk te oud om er ooit nog iets van terecht te brengen. Maar ik ben er blij mee, want tot mijn 8e was mijn leven heel erg... Nee, dat is flauw. Maar... ik was 8 en het ging goed op school. En het is een heel onspectaculair verhaal eigenlijk hoor. En toen zei mijn moeder, ga maar op muziekles. En een piano kende ik van, ik kom uit een Indische familie. En dan, daar zijn de grootouders het middelpunt van de familie. Dus daar komen alle neven en nichten en ooms en tantes. Die komen naar elke zondag bij ons dan. Of bij mijn oma. En daar stond die piano. En daar was ik niet van weg te slaan. Dus ik mocht een instrument kiezen. En ik dacht... Wat deed je dan op die piano? Een beetje improviseren. En dus een oude foto. Die kwam ik laatst nog eens ergens tegen. En ik, dat is nog ver voordat ik op piano dus ging. Denk ik, ja, zo te zien, een jaar of 3 of 4 ben. En dan heb ik een prentenboek op de lessenaar van de piano gezet. En daar kijk ik ook heel geconcentreerd naar. En dan ben ik... kennelijk dat prentenboek aan het spelen. Dus dat... En niemand zei, hey, Thomas, hou even op. Oh ja, soms ook wel hoor. Mijn opa die bromde wel eens van, nou is wel mooi geweest. Maar nee, dat was leuk. En de pianolessen waren een succes? Ja, dat ging snel eigenlijk. Ik vond het meteen leuk, bedoel ik. En je hebt dan, als je... begint van die leerboekjes dat je noten leert lezen. En ik, dat vond ik ook allemaal leuk. En dat ging gewoon vlot. En dan oefen je elke dag een kwartiertje? Ja, aan het begin zoiets, denk ik. En mijn moeder die vertelde dat dat is misschien na een half jaar of misschien nog iets langer pianoles geweest. Hè, dat mijn lerares toen, Loes Geusbroek, die belde mijn moeder op en die zei, ja, Thomas heeft wel talent. En mijn moeder die zegt, oh, dat is leuk. Waarop Loes zegt, nou, hij heeft echt talent. Met andere woorden, of dat alleen maar leuk is. Ze belde niet voor de gezelligheid. Nee, en vanaf dat moment werd mijn leven een tranendal. Nee, maar grapje. Toen, Nou ja, toen... Nee, het, ja, maar gaat er dan een tandje bij ergens? Wat gebeurt er nou, dan? Nee, het, in mijn herinnering eigenlijk niet. Want het bleef, ik bleef het gewoon erg leuk vinden. Dus dat, daarom zei ik ook zojuist dat het zo'n onspectaculair verhaal is. Want ik ben er eigenlijk gewoon ingerold daardoor. Ik vond pianospelen het leukste dat er bestond. Dus jij hoefde niet... wij was niet elke dag van... Thomas, het is 5 uur. Je nee, moet weer helemaal niet. Nee, pianospelen. Ik wilde pianospelen. Ik bedoel, ik deed ook wel andere dingen, hoor. Ik zat ook vaak tekenen en buitenspelen. Dus dat eigenlijk ook een... Ook gewoon, weer, gewoon. Een onspectaculair normale kindertijd. Maar ik vond pianospelen wel zo leuk dat ik wist... ik wil naar het conservatorium en ik wil pianist worden. En nou, ik heb ook nog wel een tijdje getwijfeld of ik eigenlijk niet... Ja, ik kan me voorstellen dat in een normale kindertijd... komt er ook een puberteit langs. Waarin ja. Je denkt, ga maar weg met die piano. Nou, dat nooit. Maar ik, toen ik zo 13, 14 was, toen studeerde ik wel wat. Toen moest er misschien af en toe wel gezegd worden... van je moet ook wel nu toch wel studeren. Want toen was ik voornamelijk toch bezig met skateboarden. Waar ik overigens uitzonderlijk slecht in was. Waarom deed je dat? Omdat dat cool was natuurlijk. Maar ik stond er eigenlijk vooral naast en zo'n beetje rondhangen op zo'n skatepark. Ja. Met je zo hangen, ja. Maar dat duurde niet zo lang. En ik bleef ook spelen. En het is niet dat je de pianokruk en de barkruk nee. Door elkaar ging halen. nee, zeker niet. Nee, ook in die pogingen tot skater worden, die tijd bleef ik piano spelen heel erg leuk vinden. Alleen soms deed ik het iets minder, maar... Het heeft nooit aan een zijde draadje gehangen of zo. En als kind was je toen ook al aan het tekenen en aan het schrijven? Ja, veel. Maken, dus je bent een maker. Ja, en nieuwsgierig ook was ik als kind. Ik weet niet hoeveel wekkers ik wel uit elkaar heb gehaald. En om dan tot de conclusie te komen dat het toch aanzienlijk moeilijker is... om ze dan weer in elkaar te zetten. Maar ik wilde altijd weten hoe dingen werkten. En... Nee, dat heb ik eigenlijk nog steeds. En kwam er op een dag een moment dat je dacht... en nu ga ik de top halen? Nee, niet... Ja, misschien moet ik anders beginnen. Wat is de top in Pianoland? Dat weet ik niet precies. Ik heb eigenlijk niet op zo'n soort manier... echt een heel duidelijke ambitie. Het is meer... Natuurlijk heb ik wel ambitie, want ik wil in mooie zalen spelen... en ik wil de mooiste stukken spelen op de mooiste vleugels, uiteraard. Maar inderdaad, wat je zegt, zoiets als de top... dat is ook een beetje iets subjectiefs, zo niet iets fictiefs. Maar ik denk ook gewoon niet echt op die manier. Ik laat me toch meer leiden door wat ik zelf wil doen... Ja, maar het kan ook zijn dat je denkt... ja, maar ik wil gewoon dat ze mijn naam kennen in Japan en in Australië. Dat is voor mij de top. Groot zijn, nou, meer. Ja, nee, niet in die... Nee, niet per se. Nee. Wat niet wegneemt, natuurlijk... de dingen die ik doe en die ik... maar ik wil wel dat het gehoord wordt. Want anders moet je er überhaupt ook eigenlijk niet mee naar buiten komen. Dus dan zou ook een soort valse bescheidenheid... zijn om te zeggen, ik wil maken wat ik maak. Het maakt me niet uit of iemand anders dat dan ziet. Of nee, tuurlijk. Maar ook als iemand me vraagt, waar sta je over 5 jaar? Dat weet ik dan echt niet. Ja, toch denk ik niet op die manier. En... Nee. Je kan ook denken, want je doet er, dat noemde ik ook al in mijn intro... je doet er heel veel naast. En... pianisten, althans de pianisten die in mijn hoofd wonen... die doen er nooit iets naast. Die studeren alleen maar. Ja, nou, die doen er vast ook wel dingen naast. Maar zou jij zo'n leven kunnen hebben? Alleen maar piano? Nee, eigenlijk niet. Ik vind gewoon zoveel dingen leuk om te doen... Dat, ik bedoel, soms moet ik tegen mezelf zeggen, er moet nou niet ook nog... Ik zou bijvoorbeeld heel graag willen beeld houden. Maar ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Want misschien wil je het dan helemaal niet meer. Ja, nou ja, een vriend van mij is een vervent beeldhouwer, dus die zie ik dan bezig. En dan denk ik van, dat lijkt me nou... Want ik vind het ook gewoon buitengewoon fascinerend wat je dus kunt doen met zo'n stuk marmer. En ervoor komt zorgen dat het er zo zacht uitziet dat je het kunt indeuken. Maar het blijft toch heel hard marmer. Dus dat soort illusies, ja, dat vind ik dan verschrikkelijk fascinerend. En dan komt weer dat jochie dat wekkers uit elkaar haalt. Ja. Dat wil ik dan dus ook proberen. Maar nou ja, wat beeldhouden betreft heb ik toch tegen mezelf gezegd dat voorlopig niet in ieder geval. Want er zijn nu genoeg andere dingen te doen. En, ja. Maar wordt het wel eens tegen jou gezegd van focus je nou een beetje meer op één ding, joh? Nee, niet zo. Ja, nou, dat is wel geregeld gezegd, ja. Maar ik focus me ook toch wel op één ding. Alleen, het is dan de ene maand dit ding en de andere maand het andere. Het is niet alsof ik alles een beetje tegelijk doe. En ik waak er zelf ook echt wel voor dat ik niet alles een beetje doe. Als ik met bijvoorbeeld nu met zo'n concertreeks bezig ben, dan ben ik ook echt heel hard aan het studeren elke dag. En niet ondertussen ook nog aardappelen aan het tekenen. Dat komt dan daarna wel weer eens een keer. Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat ik wel concerten heb en ook een deadline voor iets anders en een tekening af moet hebben voor een magazine of zoiets. Maar dan, ik probeer dat wel te vermijden. Dan vind je gewoon dat je het slecht gepland hebt. Dan heb ik het gewoon slecht gepland, ja. En als je dan, zoals nu, heel hard aan het oefenen bent, mis je dan je aardappels? Soms. Nee, soms in een verloren uurtje. Het tekenen is ook een soort. Ik bedoel, soms is het ook een uitlaatklep. En dat is heel gek hoor. Want soms moet ik dan schrijven en dan is piano spelen weer een uitlaatklep. Maar. Nee, soms maak ik dan wel 's avonds nog wel gewoon tekeningen gewoon voor. Maar dat is dan eigenlijk een soort van vrije tijd. Bijna. Hobby. Een hobby. Oh, pas op. Nee, maar. Nee, ik probeer wel zo plichtgetrouw toch te zijn dat gewoon wat er dan moet, wat er dan belangrijk is, dan ben ik ook gewoon wel echt 100% daarmee bezig. Dan kan ik me wel verheugen op over 3 weken dat ik dan weer daarmee bezig kan zijn. Maar ja, of het nou piano spelen of componeren of tekenen of schrijven zou zijn, als ik zou niet mijn hele leven alleen maar één ding. En bovendien heb ik ook toch echt wel het idee dat die verschillende kunstvormen, dat die elkaar ook wel versterken op de een of andere manier. Nou, weet je op welke manier? Nou, omdat ze allemaal op een andere manier een bepaald soort verbeeldingskracht ook nodig hebben. En dat dus, en die, daar, waardoor je dat ook ontwikkelt eigenlijk. Ik denk dat ik nu in piano spelen eigenlijk voor mezelf in ieder geval duidelijker beelden voor me zie. Omdat ik dus ook met beeldende kunst bezig ben. En dan hoop ik dat zich dan in vertaalt dat ik ook beeldender piano speel. En wat voor beelden zijn dat dan? Oh, dat kan van alles zijn hoor. Maar ook bijvoorbeeld gewoon wat ik net zei over die kleurschakeringen. Dat kunnen dat soort dingen zijn. Maar het is ook als je. Ja, vertelt elk pianostuk een verhaal wat verbeeld moet worden? Nee, dat niet per se. Maar het is. Ik heb wel een soort. Ik heb dat eigenlijk zelf wel nodig. En als ik moet dat voor mezelf maken om het verhaal te kunnen vertellen aan. Dus dan verzin je een verhaal bij een stuk? Ja, verzinnen is het. Nou, eigenlijk, ja, sort of. Maar ook niet een verhaal van A tot Z is het dan, hoor. Maar zeker sferen en maar ook links naar. Ik bedoel, als ik een bepaald stuk van Schubert speel, dan denk ik misschien heel sterk aan een. Nou ja, als ik nu zeg een gedicht van Heine, dan ligt het nog in dezelfde wereld. Maar het kan ook een gedicht van, ik wil Neruda zijn, wat echt helemaal niks met Schubert te maken heeft. En zo grijpen toch al die maar dan ben je inspiratiebronnen in elkaar. Dan ben je tijdens het spelen een gedicht aan het opzeggen in je hoofd. Nou, opzeggen niet zo letterlijk, maar ik denk er misschien wel aan. Of tijdens het studeren. En dan integreer je dat eigenlijk wel in de manier waarop je zo'n stuk. Dat is eigenlijk een soort method acting ook dan bijna. Of zeg ik nou iets heel onbegrijpelijks? Nou, probeer het dan maar eens uit te leggen. Nou, het is... Piano spelen, instrumentale muziek is toch is abstract. Ik zit zelf zo in elkaar dat ik... Dat ik dus beelden, sferen, ook zin... Ik schrijf ook wel eens gewoon teksten boven noten. Waar, dan gebeurt er iets. Ik kan het niet helemaal precies uitleggen, omdat het ook ergens iets een beetje iets geheimzinnigs toch blijft. Ik weet zelf ook niet precies hoe het werkt. Maar ik... Als ik heel duidelijk aan zo'n tekst denk, of die voel terwijl ik dat speel, dan gebeurt er toch iets in de projectie naar het publiek. Vandaar dat ik het method acting noem van een acteur die een rol of een passage op zo'n manier speelt, en terwijl die denkt aan zijn eigen ervaringen, waardoor de overbrenging naar het publiek dus zo sterk en direct wordt. Het is een techniek eigenlijk dus gewoon. Nou ja, ik bedoel, die van mij is dat met gedichten. En als je zelf componeert, waar begin je dan? Begin je dan met het beeld dat je wil overbrengen? Of? Nee, dat is echt een beetje bouwsteen voor bouwsteen. Toch meestal. Je begint soms met maar een paar noten. En dat van het een komt het ander. En dan denk je opeens daaraan. En dan denk je... Denk je waaraan? Dan denk je aan noten? Of dan denk je aan een gedicht of een landschap? Waar denk je dan aan? Nou goed, ja, kijk, alle inspiratie... Je kunt overal wel inspiratie uithalen. Maar uiteindelijk is een muziekstuk... ook, ik geloof dat Stravinsky dat gezegd heeft... Een bouwwerk van noten. Ja. Maar Stravinsky ging er ook wel erg ver in. Overigens, die zei ook, muziek is niet in staat om iets uit te drukken. Daarmee bedoelde die, muziek is alleen in staat om muziek uit te drukken. Nee, instrumentale muziek hebben we het dan vooral over. Als er tekst bij komt kijken, dan is het natuurlijk weer een ander verhaal. Maar waarom componeerde die man dan? Omdat eigenlijk is dat dan een abstract soort poëtica, als je het zo ziet. Muziek is een bouwwerk van klanken. Ja, maar het brengt zoveel over. Ja, als jij componeert, ja, dan ben je toch ook bezig met iets aan mij over te brengen? Ja, en ik denk zelf ook wel degelijk dus aan andere dingen. Maar nou, Stravinsky die was ook heel wantrouwig naar... Ik vind hem inderdaad niet zo aardig overkomen. Ook met die erven en alles. Nou, daar kan hij niet aan doen. Nee, maar... Stravinsky heeft ook wel eens, hij was tegen, zoals hij dat dan zei, tegen de terreur van het hart. Maar dat was ook die tijd natuurlijk. Dat, we mochten geen emoties hebben. Nee, het was wel... Nou, helemaal geen emoties zou ik nou... Maar het was wel een reactie op een beetje een soort gezwollen... En een beetje de pathos van de hoogromantiek. Maar dat zie je ook in de beeldende kunst en ook in de literatuur natuurlijk. In het begin van de 20e en halverwege de 20e eeuw. Dat gezever? Dat gezwollen. Dat kan ook iets potsierlijks. Dat was overigens misschien ook. Daar was alles in gezegd. Alles was gedaan. Het was verzadigd, de romantiek. En dan komt er dus een heel andere. Een heel rationeel. Rationeel zeker. En Mondriaan denk ik dan ook. Ja, dat is heel. Bijvoorbeeld bij Mondriaan ook heel interessant hoe dat. Dus in zijn eigen oeuvre zie je die ontwikkeling eigenlijk al. Ja, heel sterk. En dan vind ik persoonlijk eigenlijk. Het mooist vind ik het ergens in het midden. Er zijn een paar schilderijen van bomen die steeds eigenlijk net... Bij elk schilderij wordt het steeds net iets abstracter. En een soort bijna Cézanne-achtig soort vierkantig begint. Kubus, ze beginnen erin te komen. Nou, en uiteindelijk wordt het natuurlijk de Mondriaan die voor je ziet. Die we allemaal kennen. Als je Mondriaan zegt. Als je nou naar Mondriaan kijkt en zijn verandering... waar zet jij jezelf als componist? Ben je een totaal kubist of zit je meer... Ben je een vroege Mondriaan? Of kan je dat zo niet zeggen? Nou, Ja, dat... Moeten we weer een auto-analogie gaan zoeken? Nou, auto-vergelijking is altijd goed. Ik ben meer, denk ik, een... Ik vind het altijd lastig om een etiket op mijn eigen voorhoofd te plakken. Maar ik sta mezelf eigenlijk toe om allerlei soorten inspiratiebronnen te gebruiken. Dat is dan het begrip eclecticus. Als dat wordt gebruikt, is het meestal niet echt een compliment. Om de een of andere reden. Maar eclectisch is... En dat komt omdat het dan al gauw klinkt alsof het een beetje een soort lappendeken van dingen die niks met elkaar te maken hebben. Een soort fusion koken waar we al klaar mee zijn. Maar er is zo in deze tijd is er zo ontzettend veel wat je kunt gebruiken. En de kunst is dan. En het leuke vind ik om dingen te kiezen die. Waarmee je toch een organisch geheel dus kunt maken als kunstwerk. En dat kunnen heel uiteenlopende dingen zijn. Dat kan bijvoorbeeld invloeden van Gregoriaanse gezangen uit 1200 zijn. En Frank Zappa. Nou, weet ik, nu ik dat zeg, denk ik wel meteen van... hoe zou je dat in godsnaam tot één organisch... Maar goed, dat in principe kan dat. En dat mag ook. En dat ik denk dat dat eigenlijk in kunst ook meestal toch wel zo gegaan is. Maar dat... is makkelijk omdat jaren later dus eigenlijk om die invloed... Als we nu Mozart horen bijvoorbeeld, dan klinkt dat overduidelijk als Mozart. Maar Mozart, die stijl van Mozart, bestaat eigenlijk ook uit een... door hem dan wel heel geniaal De stijl van Mozart bestaat ook uit volksmuziek, kerkmuziek, barokmuziek. Hij plukte ook van allerlei en heeft daar vervolgens dus een heel eigen idioom van gesmeed. En zo doe jij het ook? Nou, alles ik zou mezelf allerminst met Mozart willen vergelijken. Maar om aan te geven dat als we dat nu horen, dan horen we eigenlijk... We horen dan Mozart in plaats van al die... Nou ja, dat is misschien ook trouwens alleen maar een bewijs van hoe geweldig die dat dus gedaan heeft. Dat het. Maar het is. Een eclecticus is niet een 20e eeuws verschijnsel, geloof ik. Snap ik. En ik vind eclecticus wel een mooi woord. Ja, ik vind het zelf ook een mooi woord. Maar meestal wordt het als een scheldwoord gebruikt in recensies. Dankjewel, Thomas. We zijn aan het einde. Op 18 december treedt Thomas Beyer op in het Concertgebouw... in het kader van zijn eigen Spotlight-serie die hij dit seizoen daar heeft. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Abonneren hierop kan, is zelfs een goed idee te noemen. Ga daarvoor naar uw favoriete podcast-app. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. En morgen nacht zit Noralie Beyer naast me. Met haar ga ik praten over haar documentaire Het is geen verleden. Over de decembermoorden van 1982. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.